Polskie Radio w programie trzecim. Dziś jest piątek i do tego 10 maja. Minęła godzina 6. Pora na serwis Trójki. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Dwa dni po eurowyborach zacznie się obsadzanie najważniejszych stanowisk w Unii. Premier Morawiecki ma propozycję. Karta Polaka dla dużo większej grupy osób. Parlament pracuje nad zmianami, do których zastrzeżenia zgłasza opozycja. Lotnisko w Gdańsku jednym z najlepszych na świecie. Oceny wystawili pasażerowie. 28 maja, czyli dwa dni po wyborach do Parlamentu Europejskiego, odbędzie się unijny szczyt i będzie on początkiem procesu nominacji na najważniejsze stanowiska w Unii, poinformował o tym szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że Europa Środkowa powinna mieć wspólnego kandydata na jedne z tych foteli, choć na razie nie mówi, który. Politycy 27 krajów wspólnoty spotkali się wczoraj w rumuńskim Sybinie. Na miejscu jest Beata Płomecka. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że o konkretnych nazwiskach jeszcze nie rozmawiano, ale w tej sprawie nasz region ma zdecydowane stanowisko. Europa Środkowa powinna mieć swojego bardzo ważnego kandydata na jedno z kluczowych miejsc w Radzie Europejskiej oczywiście, albo Komisji Europejskiej. Także szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił, że każdy region powinien być reprezentowany. Konieczne jest również uwzględnienie równowagi politycznej i płci. Dodał też, celem jest obsada stanowisk w sposób szybki, bezproblemowy i efektywny. Donald Tusk zapowiedział decyzję w sprawie obsady stanowisk na szczycie w przyszłym miesiącu. Dodał, że jeśli będzie trudno o kompromis, wtedy decyzje będą podejmowane większością głosów. Z Sybina Beata Płomecka, Polskie Radio. O kartę Polaka będą mogli się ubiegać wszyscy nasi rodacy za granicą, bez względu na miejsce zamieszkania. Taką zmianę zakłada projekt, którym zajmował się Senat. Do tej pory ustawa przewidywała możliwość ubiegania się o ten dokument tylko dla osób mieszkających na terenach byłego Związku Sowieckiego. Informował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Z kartą Polaka wiąże się wiele uprawnień. Jej posiadacz ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju na tych samych zasadach, co obywatele polscy. Przysługuje także 37% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu czy bezpłatny wstęp do muzeów. Te przywileje budzą wątpliwości, uważa Mieczysław Augustyn z Platformy Obywatelskiej. Przyjadą ludzie bogatsi od nas. Będą uprawnieni do wielu darmowych, niskopłatnych usług. Oni tego nie potrzebują, ale mogą chętnie skorzystać. Senatorowie wprowadzili kilka zmian do ustawy o karcie Polaka, ale mają one jedynie charakter redakcyjny. Port lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy to jeden z pięciu najlepszych portów lotniczych na świecie. W rankingu sporządzonym przez AirHelp zapunktował w kategoriach punktualność, jakość usług i możliwość dokonywania zakupów, mówi ekspert lotniczy Grzegorz Brychczyński. Podchodząc do lądowania, widzi się morze, widzi się ląd. To lotnisko nie jest aż tak strasznie obciążone ruchowo, można powiedzieć, więc tam jest duży spokój przy planowaniu podejścia. Jest tak, że jak jest trochę sztormu, to tam jest trochę problem, bo tam jest wtedy ten wiatr, który często zmienia kierunek, na to trzeba uważać. Lotnisko gdańskie zostało docenione przede wszystkim za punktualność. Aleksandra Franas z biura prasowego AirHelp. Ale również jakość obsługi i oferowaną tutaj opcję zakupową i gastronomiczną. Więc ten wynik końcowy naprawdę był imponujący i bardzo nas cieszy to, że lotniska również polskie znajdują się w rankingu wśród naprawdę dużych światowych lotnisk. Porty w 40 krajach oceniło ponad 40 tysięcy pasażerów z całego świata. Numerem jeden zostało lotnisko w Katarze. Amerykanie skonstruowali pocisk rakietowy, który ma być używany w walkach przeciwko terrorystom, a który, jak zapewniają jego konstruktorzy, znacznie zmniejszy liczbę ewentualnych ofiar wśród cywilów. Nowy pocisk nie zawiera bowiem materiałów wybuchowych. Według dziennika Wall Street Journal rakieta jest już wykorzystywana przez CIA i Pentagon. Więcej szczegółów w relacji Marka Wałkuskiego. Według Wall Street Journal nowa rakieta oznaczona symbolem R9X to efekt ściśle tajnego programu wojskowego rozpoczętego w 2011 roku. Powstała na bazie rakiet powietrze-ziemia Hellfire. Zmodyfikowany pocisk o wadze około 50 kg posiada tak zwaną głowicę inercyjną i nie eksploduje przy trafieniu w cel. Zamiast tego kilka sekund przed uderzeniem wysuwa się z niego 6 długich ostrzy, tnąc i niszcząc wszystko, co znajdzie się na drodze rakiety. R9X przebija się przez dachy domów i samochodów, nie powodując zniszczeń dookoła i nie zabijając osób postronnych. Rakieta została opracowana za czasów rządu Baracka Obamy, który kładł duży nacisk na redukcję ofiar wśród ludności cywilnej. Nowy pocisk może być jednak użyty tylko wtedy, gdy znana jest dokładna lokalizacja terrorystów będących celem ataku. Według Wall Street Journal rakieta była dotychczas używana tylko kilkakrotnie, m.in. w Iraku, Libii, Syrii, Jemenie i Somalii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki o 6.30. Skrót wiadomości. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze o pogodzie. W całym kraju będzie dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a również po południu, zwłaszcza w strefie od Pomorza i Warmii przez Wielkopolskę, Mazowsze, aż po Śląsk i Małopolskę możliwe burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni do 19, a miejscami pomiędzy, czyli 17 albo 18. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Cześć! 1 czerwca tysiące młodych ludzi spotkają się pod Bramą Rybą. W tym roku Bóg chce nam przekazać słowa "Wierz, że Cię kocham". Zorganizuj wyjazd, zaproś swoich przyjaciół i dołączcie do nas. Do zobaczenia 1 czerwca na Polach Lednickich. Więcej informacji na lednica2000.pl. Patronem spotkania jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, nie uwierzysz. Co? Babcia Jadzia kupiła sobie nowy telewizor, 2 razy większy, a zapłaciła za niego teraz tylko połowę. No i co w tym dziwnego? Jest przecież nawet takie przysłowie, na dwoje babka dzieliła. Czy jakoś tak? W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor Sony 55 cali, Android TV, 4K Ultra HD, Wi-Fi. Zapłać teraz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zajrzyj do świata wirtualnej rzeczywistości. Zbuduj własnego R2D2. Przejdź po zwijanej kładce dla pieszych. Wszystko to podczas pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Partnerem głównym jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Sponsorem pikniku naukowego jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Na 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. kula, kula. Nie zdążyłem jeszcze powiedzieć dzień dobry, a już dzień dobry powiedziało mi kilkanaście osób z różnych miejsc w Polsce, oczywiście korzystając z pośrednictwa internetu. No to odpowiadam dzień dobry i pani Aleksandrze z Pucka, i pani Mirce z Wybrzeża Gdańskiego, i wszystkim innym, którym się chciało o tej jakże wczesnej porze dać sygnał, że mają włączony program trzeci. A ja państwa witam oczywiście bardzo serdecznie w imieniu Darka Pieroga, Halinki Wachowicz, Agnieszki Łukasiewicz i moim. Ja się nazywam Wojciech Mann i będę gadał do mikrofonu oraz nadawał różne piosenki do godziny 9. Jeśli chodzi o tych, którzy marzą o tym, żeby się do nas odezwać, ale zupełnie przypadkiem nie wiedzą, jak to zrobić, to przypomnienie. 22 i 7 trójek to numer telefonu. Tam Darek Pieruk właśnie czeka, cały roztrzęsiony, żeby już podnieść słuchawkę. Można też SMS-owo 71335 albo mailowo man@polskieradio.pl. pojawiły się kolejne listy, a w nich takie nieśmiałe wyznania, właśnie informacje. Panie Wojtku, czy muszę już wstać? Nie chce mi się wstawać. No, proszę Państwa, ja nie jestem dyrektorem od wstawania, ale jeśli ktoś już ma oczka otwarte i jeszcze do tego radio włączone, no to wydaje mi się, że jest bliżej do wstawania niż zasypiania. Pomijam tych, którzy po nocnej zmianie teraz chcą być ukołysani przez poranną audycję trójkową. No więc takich rad nie będę udzielał. Can't keep our hands to ourselves. It's almost wrong how we get. Something about you, something about me, something about us. Well, some folks think can't fall this far, but these are our hearts. I knew it in the car that night when you looked left and I looked right and we both grinned. Stayed out a little longer, found fire a little stronger than we ever planned. Ooh, I got your number. I saw the lightning, felt the thunder, and we gave this thing one hell of a start. Yeah, these are our hearts. These are our hearts. Ooh, something about you, something about me, something about. Niektóre listy naprawdę sprawiają nam tutaj, całej ekipie naszej, przyjemność. Napisał ciekawski cyklista z Płocka, między innymi takie zdanie, że kiedy słyszę piątkową audycję, to wiem, że wszystko jest na swoim miejscu. No to jest bardzo przyjemne dla nas tu wszystkich, którzy tworzymy ten program. Tworzymy go nie tylko muzycznie, ale też słownie, tak jak to zrobił Kuba Witkowski. Właśnie słowo. Słowo, które może być czymś ważnym, a może być też czymś krzywdzącym, a może też być czymś niepotrzebnym. Jednym słowem więc Kuba przygotował coś o plotce. Tu słowo, tam zdanie, to z tym, to z tamtym. Proszę się przyznać, jak często państwo to robią? Słyszałaś to? No, słyszałaś to? Jolka ma nowego faceta. Chyba żartujesz. No poważnie, stary, ale śmiertelnie bogaty. To musi być romantyczna miłość, jak ją znam. Wszyscy plotkują, panie, panowie, wszyscy. I o czym? O wszystkim. Panie o panach, panowie o paniach zazwyczaj. Ja nie plotkuję. Tylko ja je opowiadam. No, cały czas. A ja słucham. No ale słuchanie to też uczestniczenie w plotkowaniu. Ale ja go powstrzymuję przeważnie. Odpycha mnie. To teraz proszę sobie wyobrazić, że plotka, plotkowanie jest zakazane. I to prawem. Absurd. Nie wyobrażam sobie. To jest wpisane w nasze DNA. A jednak jest takie miasto o nazwie Binalonan. Miasto niewielkie, położone na Filipinach. I tam burmistrz właśnie zapowiedział, że takie prawo wprowadzi, bo plotki zakłócają spokój społeczny. Mieszkańcy za często rozmawiają o cudzych domniemanych długach czy pozamałżeńskich romansach. Czy to dobra decyzja? To zależy, jak rozumiemy plotkę. Mateusz Adamczyk z Instytutu Języka Polskiego UW. Bo jeżeli rozumiemy plotkę tak, że chcemy kogoś obgadać, to chyba dobrze. Ale jeżeli rozumiemy plotkę tak, że mówimy o kimś, to nie ma w tym niczego złego. Ewolucyjnie plotka chyba była pierwszą aktywnością mowną człowieka. Poważnie? Plotka leży u podstaw w ogóle tego, że mówimy? Tak, jest taka teoria naukowa, która rzeczywiście twierdzi, że plotka to było pierwszy wypowiadany gatunek w ewolucji człowieka. Każda wypowiedź o kimś jest plotką, jeżeli omawia się jego dobre i złe strony. To tak samo wszystkie rozmowy o politykach. Nie da się bez tego żyć. Nie wiem, ja się nie zgadzam z tobą. Da się żyć? Da się żyć. Byłoby mniej toksyczności, toksycznych ludzi, toksycznych relacji, gdybyśmy tak nie plotkowali, tak uważam. Plotka ma wiele imion. Stefan Sawicki, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Z jednej strony plotka jest uznawana za przekazywanie nieprawdziwych informacji, niepotwierdzonych informacji na temat jakiejś osoby, co może być oczywiście bardzo krzywdzące i jest po prostu kłamstwem. Z drugiej strony plotka pełni rolę oceny innej osoby, kiedy tej osoby przy nas nie ma. I już z tego pryzmatu na nią patrząc nie musi mieć wcale negatywnego efektu. W związku z czym pełni rolę wymiany informacji, pełni rolę komunikacyjną. Zdarza się panu uczestniczyć w czymś takim? A na jakim tle? No nie wiem, jakimkolwiek, wie pan, no. Oczywiście. Wiesz, że Jarek odwala za nią całą robotę, więc nigdy się nie wydarzy na zgubie. Nie teraz, nie teraz! Plotka też pełni rolę rozrywkową i jakkolwiek to brzmi, ale jest też bardzo ważnym elementem rozładowania napięcia, tak żebyśmy spotykając się mieli o czym rozmawiać i mogli sobie pozwolić na po prostu plotkowanie. No, bo on jest głupi, ale to on jest głupi, że on za nią tę robotę odwala, no. W takim środowisku bardziej małomiasteczkowym. To jest problem. To jest bardzo duży problem. Ja jestem za tym, żeby rozmawiać, ale faktycznie plotka ma swoją ciemną stronę, w związku z czym powinniśmy edukować się w tym, jak rozmawiać i o czym rozmawiać, tak żeby ta plotka nie niosła ze sobą niepotrzebnie dużo negatywnych konsekwencji. Żebyśmy po prostu nie zrobili krzywdy drugiej osobie, albo nie zrobili krzywdy sobie. No właśnie, plotka. My tutaj, ekipa poranna audycji, zapraszamy do Trójki. Mamy zaufanie, że państwo nie piszą do nas rzeczy nieprawdziwych i plotkarskich. I dlatego zaciekawił mnie list od Piotra z Rybnika, który pisze, że obawił się do łez, ponieważ wczoraj, czyli 9 maja, otrzymał pismo z ZUS-u chyba, aby stawić się na komisję lekarską na 8.05. Czyli uśmiał się do łez, no bo jak? No ale przekazałem to, bo to, myślę, nie była plotka. What's your name? How do you do? What's the game? Państwo rano mają dobry humor, przynajmniej niektórzy, bo to taki dostałem list. Reportaż o plotce to prowokacja, bo chodzą plotki, że pan dzisiaj jest nagrany. Słuchacz albo słuchaczka pisze, ja nie wierzę. I słusznie, nie można wierzyć takim plotkom, jestem zupełnie nienagrany. Opened up this here history book, wow. And flipped my lid when I took a look, wow. There on page 219 was a this here Egyptian queen, wow. Although she lived in 44 B.C., wow. Cleopatra is the chick for me. I'm gonna build a time machine so I can go back and take a seat. I'm gonna make some I'll be making the gig when I sit the doodad on my thingamajig. I'll pull the crank and turn the dial. Very soon I'll be on the Nile, holding hands with my Cleo kid, sitting in the shade of a pyramid. I'm gonna build a time machine so I can go back and make a scene. I'm gonna make some time with my Egyptian queen in my little old time machine. She got a daddy rich as old King Tut. Wow. I hear her mummies all wrapped up. Wow. Got a room with diamonds on every shelf. Wow. When I walk in, she'll say, help yourself. Wow. I'll fill my pockets, and after a while, wow. We'll make some time 1960 style. I'm gonna build a time machine so I can go back and make a scene. I'm gonna make some time with my Egyptian queen in my little old time machine. Look at that girl go, yeah, yeah. Like she sure is, yeah. Copacetic, yeah, yeah. Like wow, yeah. Get that snake away from my girl, yeah, yeah. Oh no, it's too late. Wpatruję się w zegar i nie ma wyjścia. Już pół godziny jesteśmy z Państwem w tej porannej audycji. No właśnie minęła 6:30. Krzysztof Zyblewski ma skrót informacji. Przywódcy Unii Europejskiej przyjęli deklarację o przyszłości wspólnoty. Podkreślają w niej potrzebę jedności. Trudne i kontrowersyjne tematy przełożyli na później. Strategię mają uzgadniać na spotkaniu w czerwcu. W rumuńskim Sybinie liderzy 27 krajów bez Wielkiej Brytanii dyskutowali o przyszłości Unii i strategii na najbliższe 5 lat. Przyjęta na unijnym szczycie deklaracja liczy 10 zobowiązań. Nie zrezygnuje z kandydowania do Europarlamentu. Nigdy nie pojawił się taki pomysł. Tak mówi były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Jak dodaje, prowadzi kampanię zgodnie z planem i myśli, że wszystko szczęśliwie się zakończy. W ten sposób Cimoszewicz odniósł się do wypadku z soboty. Wtedy jadąc samochodem potrącił 70-letnią rowerzystkę na oznakowanym przejściu dla pieszych. Do tej pory nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów. Kobieta i były premier zostali przesłuchani w charakterze świadków. Senat przyjął nowelizację rozszerzającą program Rodzina 500+. Poparło ją 82 senatorów, 2 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Nowelizacja likwiduje kryterium dochodowe obowiązujące przy wypłacie świadczenia na pierwsze dziecko w rodzinie. Odpowiedzialna za wprowadzenie programu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska otrzymała za to nagrodę Telewizji Republika w kategorii polityka. Zapewniam Państwa, że wszyscy jesteśmy przekonani, że od okresu transformacji Polska i polskie rodziny cały czas czekały na ten przełom. I ten przełom się dokonał nie tylko w wymiarze materialnym, w wymiarze godnościowym. W kategorii biznes nagrodę Telewizji Republika otrzymał prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, a w kategorii kultura wydawnictwo Biały Kruk. Tytułem osobowość roku została uhonorowana Zofia Klepacka, mistrzyni świata w windsurfingu. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Prognoza specjalnie się nie różni od tej sprzed pół godziny. Okno też pokazuje, że chmury, bo w całym kraju dziś będzie zachmurzenie duże, ale i możliwe większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, a w strefie od Pomorza i Warmii przez Wielkopolskę, Mazowsze, aż po Małopolskę również możliwe burze. Temperatura, no nie będzie źle, chmury chmurami, ale tak. W Białymstoku i Zakopanem 14, Suwałki 15, w Opolu, Katowicach i Rzeszowie 16, z kolei Szczecin, Koszalin, Poznań, Kielce, Kraków i Warszawa 17, cieplej w Łodzi 18, a najcieplej o dziwo w Bydgoszczy, bo tam 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze smartfon dali. Za złotówkę. Mega okazje w Media Expert. Teraz przy zakupie laptopa w promocji dodajemy smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Fundusze europejskie towarzyszą nam już od 15 lat. To dzięki nim tu powstał nowy plac zabaw, tam wyremontowana została ulica, a lokalna firma zatrudniła nowych pracowników. Poznaj bliżej fundusze europejskie i zobacz, jakie projekty zostały zrealizowane. Już od 10 do 12 maja zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Wejdź na dniotwarte.eu i sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja chciałbym powiedzieć temu panu odnośnie tej godziny 8.05, ponieważ ja skończyłem uczelnię wyższą w latach na przełomie 80-90, gdzie chodziliśmy na zajęcia na godzinę 12 minut po pełnej godzinie, czyli na przykład 7.12, 8.12. Była to uczelnia w Gdyni, z morzem związana, ale nie wojskowa i na pewno wiele osób będzie wiedziało, o której szkole mówię, a chciałbym dodać, że basen na godzinę 7.12 jest wyjątkowo pobudzający. No rzeczywiście, przekonał mnie pan i wycofuję wszystkie ironiczne uwagi na ten temat. Może teraz ktoś ma zamówiony basen na 6:36, no to jeszcze pół minuty i chlub do wody. Napisała do mnie słuchaczka, pani Patrycja, która wspomina, że 3 lata temu pisała też do mnie przed wyjazdem do USA No i prosiła o jakąś muzykę stosowną i tak dalej. Pani Patrycjo, teraz pani mnie informuje, że znowu wybiera się pani w długą podróż, ale w innym kierunku, bo z tego co widzę, to Kazachstan, Kirgistan chyba, no w każdym razie Azja. Nie mam, przysięgam, ani jednej piosenki kirgijskiej w tej chwili przy sobie, ale skoro pani prosi o jakieś wsparcie muzyczne, to pomyślałem sobie, jeśli nadam coś z Australii, to z grubsza ten sam kierunek chyba. No z grubsza parę tysięcy kilometrów, ale jednak kierunek utrzymujemy. Oh, Ja mam pytanie ornitologiczne do pana Wojciecha. Zimą obciąłem gałęzie wierzby i zrastała taka kupa gałęzi, które teraz zacząłem sprzątać. Spośród nich nagle wyleciała kura bażanta. Przyjrzałem się tam, a tam 6 jajek leżało. Ponieważ pan Wojciech ma takie kontakty z doktorem Kruszewiczem, że może jako specjalista ornitolog mógłby odpowiedzieć, co teraz robić? Czy ona wróci na te jaja, czy je pozbierać i do kurnika zanieść, żeby kury wysiadły? Nie mam pojęcia. No troszkę mi pan zabił klina, bo ja jestem ornitologiem słabszym trochę od doktora Kruszewicza. Na pewno nie powinien pan tego to nawet boję się powiedzieć. Musi pan jednak fachowej porady zasięgnąć. Doktor dzisiaj niestety jest nagrany, ale jeśli Darek słuchał pana pytania, to być może w trybie pilnym skontaktuje się z doktorem, jeśli już wstał, i odpowie panu przeze mnie na antenie. Także proszę być na nasłuchu. A ta rozmowa, o której mówię, Darka Pieroga za chwilę, nie tyle o jajach, co o nogach. Oczywiście ptasich. Powiedzenie kurza stopa to taka łagodniejsza forma przekleństwa. A jak wyglądają prawdziwe stopy ptaków? No więc ptaki w ogóle nie są stopochodne. Stopa to jest coś od końca palca do pięty. To jest stopa. My mamy stopę, niedźwiedzie mają stopę i to są zwierzęta stopochodne. Reszta są to zwierzęta palcochodne. Koń jest palcochodny, krowa. Te kopyta, racice to są właśnie na końcach palców, czyli tak jak odpowiednich paznokci i to są właśnie palce. U ptaków jest to bardzo specyficzne, dlatego że wszystkie kości śródstopia, te, które mamy pomiędzy piętą a palcami, one są zrośnięte i to coś tworzy właśnie taki jeden trzon, jedną kość, która nazywana jest tarsus, czyli skok. Więc ptasi skok to nie jest skok w sensie podskoku, tylko ptasi skok to są zrośnięte kości śródstopia, które tworzą skok, czyli tarsus. Więc ptaki mają łapę, a nie stopę, więc powinniśmy przeklinać kurza łapa, a nie kurza stopa. I ta łapa ma kilka ciekawych zastosowań, dlatego że ptak, który siedzi na jednej nodze, może odpoczywać nie męcząc się. Jak siedzi na dwóch nogach, trochę się męczy. A jak na jednej, to nie. Mają taki zatrzask, taki układ ustaleniowy, który polega na tym, że ptak sobie jak siedzi na jednej nodze, łapie równowagę i tak ustawia ścięgna i kości, że one pod jego ciężarem zatrzaskują się, pod jego ciężarem, ale tylko jak siedzi na jednej łapce, zatrzaskują się i wtedy cały ciężar spoczywa wyłącznie na kościach i ścięgnach, czyli na tkankach, które się nie męczą. I może spać sobie na jednej nodze całą noc, a łapka ptasia, zróbmy kiedyś taki eksperyment, jak się ją dotknie i troszeczkę popchnie, to automatycznie się zaciskają palce. To jest odruch, na którym ptak nie panuje, więc jeśli chcemy, żeby ptak nas puścił, to raczej nie ruszajmy nic, tylko spróbujmy pobudzić go czymś, co będzie z boku, żeby spróbował chwycić coś innego, a czasem przy obrączkowaniu młodych pustułek, jak one wbijają swoje pazurki z ostrymi bardzo szponami, to przydałoby się coś podać, żeby chwyciła coś innego niż nasz palec. Więc nie ma kurzy stopy, jest kurza łapa i to łapą one grzebią ziemi, a nie stopą. I też ta łapa to nie jest łapa w sensie ręka, no bo ptasia ręka to skrzydło. Więc jest to łapa w sensie tak jak łapa kota czy łapa psa, czyli noga. A jak wygląda dalsza część ptasiej nogi? Czy ptaki mają kolana? Oczywiście, że ptaki mają kolana. Niestety większość rysunków takich plastyków początkujących sprawia, że z tych rysunków wynika, jakby ptaki miały nogi zgieniające się do tyłu, czyli kolana w innym miejscu. A tu jest tak, że właśnie jest ten staw skokowy, skok, potem jest ten staw skokowy i to bywa rysowane jako kolano. Nie, kolano jest wyżej. Wyżej ono się zgina tak jak u ssaka w tą samą stronę, tylko jest ukryte. Ono jest mniej więcej na wysokości brzucha. Tam jest kolano, potem dopiero biodro, miednica. Te wszystkie elementy są u ptaków. Natomiast tak, ten skok, czyli tarsus jest bardzo ciekawym elementem przystosowania ptaków do nadrzewnego trybu życia. No i pięknie. Znowu czegoś się nauczyliśmy. Ja się z kolei przekonałem, że nie jestem ptakiem, bo słuchając doktora Kruszewicza, stanąłem, próbowałem na jednej nodze stanąć. Nic mi się nie zatrzasnęło i straciłem równowagę. Mimo, że machałem skrzydłami, ale mogłem sobie uszkodzić dziób. Czyli nie jestem ptakiem. It's not always fun and games. You ride the wave and people change. I guess you did. and I did too. I lost my job of loving you. We had a thing, we had a vibe. I made it like a 9-to-5. Planned the wrong future through. I lost the job of loving you. Start to mix your work with play. All sorts of things get in the way. To cross that line into the blue, I lost the job of loving you. Oh. The job of loving you. I've got the time to second guess. I'll get by on less and less. So many days to think it through. I lost the job of loving you. Ja tylko chciałam powiedzieć, że do pana doktora Kruszewicza można napisać na Facebooku z pytaniem a propos jak zachować się wobec, no tam jakiś pan miał pytanie a propos tego bażanta i pan Andrzej bardzo chętnie odpowiada i udziela pomocy. No ja wiem, znaczy, nie wiem, znaczy wiem, wiem, że tak, tylko nam chodziło o pilną, ekspresową poradę i dlatego zwróciłem się do Darka Pieroga, czy ośmieli się zadzwonić do doktora, a Darek mówi, jak doktor ma wolne i śpi, to może być niezadowolony. No więc nasza akcja trwa tyle, że no, staramy się w każdym razie, dokładamy starań. Co to? Aha, jeszcze jedna piosenka będzie. Ale na razie chciałem podziękować za różne pozdrowienia z całego kraju, a także z dwóch jakże odległych miejsc. Właśnie to są stali słuchacze, bo i tak zwana ekipa z Christchurch się odezwała, jak również z Calgary, zupełnie innym kierunku. No więc w sumie jestem bardzo zadowolony, że państwo tak słuchają nas uważnie, może tak bym to nazwał. Patrzę na zegarek, bo mam dość długi utwór, ale jeszcze go nie wypuszczę, ponieważ mam chwilkę i chciałem również podziękować panu Januszowi, który ma jakąś niezachwianą wiarę w moc sprawczą naszą pogodową. I powiedział, że on ma pilną sprawę, musi pojechać samochodem z jednej miejscowości do drugiej, a ma nie za dobrze działające wycieraczki i czy mogę dopilnować, żeby nie padało. Proszę pana, no zrobię wszystko, co w mojej mocy, ale niech pan te wycieraczki naprawi albo założy nowe, no bo ja nie mogę wszystkiego dla was zrobić.